Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hop med ombord i feriebussen i dag, hvor vi følger de ferierende danskers fodspor og tager på udkig efter interessante aktier, industrier og brancher ned gennem Europa. Jeg holder kortet, men mine rejsefølgere, de sætter gerne retningen. Godmorgen og velkommen til dig, Andreas Østerheden. Godmorgen. Du er investeringsstrateg i Nordea, og du er altså kommet her i dag for at hjælpe os med at kigge lidt på Europa, og måske også nogle interessante aktier dernede. Nu har jeg altså valgt, at vi skal rejse til Europa, Andreas. Det var det, som budgettet rakte til i år, men hvis du selv kunne bestemme, hvor man skulle rejse hen sådan for at finde spændende aktier, hvor skulle vi så være taget ind? Jamen, så synes jeg egentlig ikke, at Europa er et så dårligt sted at være. Ser jeg på hvordan vi ser verden lige nu, så er det et usikkert vækstmiljø. Vi har oplevet stor medvind fra centralbankerne i år. Og det sted, hvor vi ser nogle taktiske muligheder sådan på aktieregionerne, jamen, det er faktisk Europa, hvor vi egentlig oplever, at investorerne de er alt for pessimistiske i forhold til, hvad vi egentlig mener, de burde være. Glimrende. Vi ser, hvad vi kan finde frem der, når vi altså sætter bussen i gang og kører ned igennem. Ja, lad os starte med Tyskland, men det kan vi jo vende tilbage til. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Du vil ikke kede af, at vi skal rundt i Europa i dag? Nej, jeg mener, at Europa har meget til gode, men og at også valutarisk, at det er et godt sted at være. Mm-hmm. Så jo, det håber jeg ikke, og jeg vil sige, at noget, som vi forhåbentlig også kan... Vi har varmet lidt op, hvad vi måske kommer til. Men det er jo også et spørgsmål om, hvad der er ud over aktier, fordi altså en ting, vi taler jo aktier her, ikke? Men der er jo også andre ting, man kan putte sine penge i, og det er jo forfærdeligt problematisk, fordi renten er i nul. Så altså det der nulrente-fænomen, som alle nu kommer til at låne, og du kan høre, at nu skal man sørge for at tage 1% lån derude. Hvis ikke andet at lave, så gå ned og konvertere til en ener. Hvad hedder det? Af fast rente osv. Og håb på at indfri hele lortet til kurs 70 i løbet af de næste 5-10 år. Det skulle nok komme chance. Men og det er skattefri gevinst, folkens. Men alt det der, det, bagsiden af den medalje for os på investorsiden, er jo, at man kan jo ikke få noget, der ligner... Det er det. Et anstændigt afkast, man. Og så er det kurs på obligationer, hvis renten stiger. Så derfor vil jeg sige, at festen for låntagerne er jo en gro for investorerne, altså de, som har penge. Og det er jo i virkeligheden en af de helt store udfordringer, der er i det. Og den mest simple udgave, vi har af det, det er jo, er bankaktier værd at eje? Fordi bankaktier er jo meget, meget billige og burde egentlig stå til et rebound. Men altså, jeg er begyndt selv at købe lidt af dem, og det er jo ikke, fordi jeg har elsket banker ellers og så videre. Det gør jeg per definition ikke, fordi det er black box aktier, svært at finde ud af, hvad der er inde i dem, ikke? Men altså, hvis man tror på, at det her ender lykkeligt, så skulle bankaktier jo virkelig være et af de steder, man skal kaste sin kærlighed ind. Men Svendsen, er det så altså også tegn på, at du selv også har svært ved at finde interessante aktier derude, så nu kaster du dig selv over bankaktierne? Jamen, det er jo fordi, du kan jo sige, at sådan som markedet er i dag, der vil jeg jo sige, at min strategi er den, at alle de der suttede bolcher, som er blæst op i himmelhøje kurser, som Tryg og Christian Hansens Laboratorium og alt det der krudt, Ambu tilhørte også den gruppe, og er stadigvæk vel for dyr, at det skal man holde sig fra, og så skal man derimod gå over i noget af det, som er rimeligt eller billigt varer. Og så må du nogle gange købe nogle af dem stadigvæk til en pæn pris, men hvor væksten er god nok fremover. Mm. Og der er så bankerne jo en af dem, men du kan jo heller ikke putte råb og stop i aktier, vel? Altså. Nej, men det er jo svært. Det er meget svært at finde noget andet. Selv junkbonds, de er vel efterhånden nede i negative renter, så det er svært at finde noget andet derude i lavsvælsen. Nå, lad os lige kigge en gang på de overordnede indeks i Europa. Måske endda i Nordeuropa, lavsvælsen. Hvordan ser det ud her? Ja, det er jo hurtigt overstået. Det er jo sådan et 0-plus-marked i dag, i hvert fald i Danmark, ikke? Så svenskerne hænger vist lidt i bremsen, ikke? 0,3 ned derovre, så der kom regnskab fra Ericsson, som skuffer en lille bitte smule, ikke ret meget, men lidt. Og derfor giver han så lidt, og han har jo haft 90 cirka som midlertidig top. Så det, der er ikke sådan noget, der er ingen gode overraskelser, og det vil sige, en dag uden profit warning er en god dag, men altså, det, jeg kan ikke se, at vi har fået en profit warning endnu, men altså, det er den modvind, vi har, og så markedet er sådan, det er 0, det er virkelig 0 minus i dag, så det er det, vi skal, og det var jo stille i går i USA, der var ikke meget. Der var ikke ret meget puls derovre. Det var der ikke. Nej. Donald Trump var ude og snakke lidt selvfølgelig og sige, at der var stadigvæk et godt stykke vej at gå i forhold til den her konflikt, der er med Kina. Og så sagde han i øvrigt også, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Hvis jeg vil sætte mere told på deres varer, så gør jeg bare det. Og således så skræmte han altså markedet en lille bitte smule, men det var ikke fordi, der skete det helt store. Andreas Østerheden, så du, at de helt store bevægelser på det amerikanske marked i går? Jamen, det så egentlig sådan ganske fornuftigt ud, i hvert fald da jeg tændte min terminal sådan om, og godt om formiddagen i går, og så virkede det som om, det alligevel tog lidt pusten af markederne netop, at Trump igen var ude med lidt udtalelser, men det kan jo egentlig ikke, synes jeg, komme som en overraskelse, når vi også havde sådan lidt en uafklaret stemning efter G20-topmødet for et par uger siden, hvor at det jo virkede til, at de sådan set var meget gode venner, som man jo godt kan lide at sige, men der var ikke rigtig noget commitment fra de to parter andet, end at vi jo som investorer går og håber på, at de jo bare rent faktisk har forhandlingerne i gang, og der har været flere indikationer på, at der i hvert fald bliver ført nogle telefonsamtaler, men der er heller ikke rigtig sådan aftalt nogle fysiske møder, PT. Mm. Så for investorerne, der må vi jo egentlig bare sige, at det er stadig et stort usikkerhedselement, hvad der kommer til at ske på handelskonflikten. Og jeg tror, vi skal længere hen på året, før der egentlig kommer til at ske en afklaring på man kan sige i hvert fald som våbenhvile. Og så kan vi altid snakke om selve konflikten og hvad den egentlig handler om. Og der tror jeg, vi skal langt ud i fremtiden, før der kommer til at ske noget. Same, same, but different, som vi plejer at sige. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Andreas Østerheden, der er investeringsstrateg i Nordea. Lav Svendsen er også med os. Vi ringer til Tom Hårgaard sidst i udsendelsen, og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan blande dig i debatten, som altid. Du kan skrive herind. SMS'en er åben. Nummeret er 42 600 247. Du kan også være med på Facebook, hvor vi livestreamer. Der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Men altså kommentarer og spørgsmål herindtil, det er på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Andreas, lad os hoppe i bussen og komme afsted på vores lille aktieferietur. Jeg synes, vi skal starte lige over grænsen i Tyskland. Der kom jo altså tal ud i går, som igen var lidt skuffende. De finansielle aktører, de ser ikke sådan vanvittigt positivt på fremtiden. ZEV-indekset, det skuffede altså en lille bitte smule. Og det er vel et scenarie, vi har oplevet sådan her på det seneste. Det er ikke særlig gode tal dernede i Tyskland. Så hvorfor er det egentlig, du og Lav Svendsen, I står og taler om, at det er sådan set meget spændende at kigge på aktier i Tyskland? Jamen det er jo sådan, når rigtig mange læner sig i den ene side af båden, så nogle gange kan det betale sig faktisk at gå over i den anden side for ikke at blive våd. Jeg tror, det vi ser i Europa, som vi egentlig er glade for, har været nogle måneder, skal jeg skynde mig at sige, det er, at ser vi på sådan investorernes positionering, og det er jo lidt en interessant størrelse, fordi det er jo ikke ligefrem alle, vi kan se, hvad der egentlig ligger på bøgerne, men de spørgeskemaundersøgelser, der er, og de flows, vi kan se med de samarbejdspartnere, vi har, de tyder altså på, at der er rigtig mange, der er meget negative på Europa. Og om det skyldes, at vi nu har en konflikt og usikkerhed omkring Brexit igennem mange år efterhånden, og om det skyldes, at vi har haft mange, nu hvor vi er ved Tyskland, sådan hvad vi kalder idiosynkratiske chok til økonomien. Netop det, at vi har set de her nye udledningsstandarder for biler, der trådte i kraft sidste september, som har gjort det i hvert fald på tværs af indikatorer for bilsektoren, ser det jo enormt svagt ud. Det kommer nok heller ikke som en overraskelse for nogle af lytterne, jeg er sikker på, at vi har snakket om det mange gange herinde. Så er det bare et sted, hvor det er i hvert fald nemt at finde de svaghedstegn, og vi tror egentlig, at investorerne de har sådan set solgt det fra. Og derfor har vi også set, at de europæiske aktier faktisk har klaret sig fornuftigt de sidste par måneder, måske lige eksklusivt den forgangne måned her. Så vores tese er, at hvis vi bliver ved med at se, at både analytikere, at de så småt begynder at opjustere deres forventninger igen, altså bare som eksempel, så hvis vi kigger på Citigroup, de laver sådan nogle overraskelsesindeks, hvor man går ud og spørger, hvad analytikernes forventning er, og så rent faktisk i forhold til, hvordan nøgletallene så kommer ud for økonomien, så har de været stigende et godt stykke tid. Og det er sådan set ikke, fordi vi har set, at nøgletallene for alvor er vendt, men vi har sådan set bare set en stabilisering. Så når alles forventninger er så negative, så er det egentlig vores tese, at i takt med, at vi vil se sådan en relativt forbedring, og at vi faktisk vil blive positivt overrasket, så kan vi godt se europæiske aktier køre. Så hvis vi lige holder os til Tyskland, Andreas, så sker der vel heller ikke så meget med det tyske aktieindeks. DAX 30 har jo altså stået relativt stille, må man sige, og hver eneste gang vi når op på et eller andet niveau, hvor man tænker, nu kommer der måske et brud op af sådan 12.600, 12.700 eller andet, så er det ligesom, at den ryger stille og roligt tilbage igen. Er der håb forude, eller hvordan skal man se på det tyske indeks? Vi er sådan set positiv, men jeg tror, det vi skal se en endelig bekræftelse af, at sådan både tysk, i særdeleshed tysk vækstmomentum, men også europæisk som helhed, at det stabiliserer sig. Der er Tyskland bare en eksportafhængig økonomi, som er ramt af hvad vi egentlig også så i 2018, nemlig det, at særligt verdens vækstmotor Kina har tabt fart. Mm-hmm. Og der tyder vores modeller i hvert fald lige nu på, at der skal vi faktisk ind i sådan starten af 2020, før vi for alvor ser en stabilisering der. Så jeg tror, hvis der er noget, der er risikoen ved det her kald, jamen, så er det egentlig, at vi er for optimistiske om, hvornår vendingen rent faktisk kommer, og vi på kort sigt kan blive lidt skuffet. Men det tror jeg sådan set gælder verdensøkonomien som helhed, og ikke specifikt Europa. Kunne du ikke lige den der, det var et dejligt ord, det vil jeg gerne lære. Idiosynkratisk chok. Det er et dejligt ord, det vil jeg gerne lære. Jeg bruger det over for min kone, tror jeg. Men hvordan definerer du det? Er det, når det er positiv overraskelse ved morgenmaden? Eller? Ja, hvordan, det er egentlig i virkeligheden et chok, som i det her tilfælde, vi ikke havde et forventet rammer tysk økonomi. Det er også, altså nu snakker jeg om bilsektoren før, det var også sådan noget som lav vandstand i Rhinen, som har ramt nogle af sådan logistik. Forretningerne i Tyskland. Så det her med at få et chok udefra, som vi ikke forventer, det er også det, når vi kigger på enkeltaktier normalt, så vil vi jo snakke om, at man skal prøve at diversificere eller sprede sig ud af den her risiko. Men i ny og næ, der vil vi blive ramt af det. Altså, vi i gamle dage talte vi om eksogene chok for økonomien, altså det var sådan en oliekrise eller et eller andet stort, men altså, det er sådan en mindre udgave, så hedder idiosynkratisk. Ja, måske er det i virkeligheden også, fordi jeg bruger det lidt bredt. Normalt vil man snakke om det som sådan en chok til enkle aktier. Andreas Østerheden, hvis vi holder os til Tyskland stadigvæk, så er der vel også en eller anden form for politisk usikkerhed. Angela Merkel, hun sidder jo ikke så længe endnu. Er det ikke til 2021 eller sådan noget, at hun kommer til at sidde der, og måske kan man måske, ja, det ved jeg ikke, blive lidt bekymret for hendes helbred, som det ser ud lige nu. Hun har haft nogle ubehagelige tilfælde af sådan, hun ryster på flere tv-transmissioner, som vi har set her på det seneste, så der begynder også at være en snak, om hun egentlig er frisk og rask. Det siger hun så, hun er, men hvem, hvad ved jeg? Jeg ved ikke, hvad der foregår i virkeligheden. Mm. Den her politiske risiko, Andreas, er det noget, I tager med, når I sådan kigger på investeringer i Tyskland? Ja, det er det. Jeg ser ikke sådan tysk politisk risiko som sådan en overvejende negativ faktor lige nu. Fordi det er sådan, og det har vi jo sådan set været vant til også, var det sidste år, hvor der var lidt spid omkring, hvorvidt at SPD eller CDU overhovedet kunne finde fælles fodslag, så har det ikke været noget, der har påvirket markederne. Det er et udtryk for i virkeligheden, tror jeg, at tysk økonomi kører sådan set stadig fint videre, selvom der er lidt politisk usikkerhed. I modsætning måske til andre steder i Europa, hvor vi har set, at det kan vi måske også komme tilbage til, men den italienske regeringsdannelse sidste år skabte en del tumult for europæiske aktiver som helhed. Så tror jeg, det er et mindre problem i Tyskland. Mm. Så kan vi regne med, at Tyskland bliver ved med at være Europas vækstmotor også i årene fremover? Well, vi skal se, at verdensøkonomien klarer sig bedre, før det bliver tilfældet. Mm. Og der er vi altså knap så meget herre over, hvad der sker i Europa. Der skal vi kigge ud. Jeg tror stadig på, at vi skal se en stabilisering i Kina, men jeg tror ikke, vi skal se, hvad vi har set i tidligere, altså bare efter 2015 og 16, hvor kineserne for alvor var ude og trykke på likviditetsspeederen. Og det opsving, vi så der. Som jo var sådan et globalt synkront opsving igennem 16 og 17, så tror jeg ikke, det er det, vi skal se. Jeg tror, vi skal se sådan et mere lavvækst-scenarie fremadrettet, og det gælder sådan set også, når vi snakker Tyskland. Mm. Lars Svendsen, lad os prøve at få nogle aktier på banen. Der er jo flere, du har peget på sådan igennem tiden her i Millionærklubben. Hvad vil du sige nu? Jamen, jeg vil bare sige, at det er så måske også, hvis jeg skulle få talt videre på den samme. Nu taler vi også lidt på vores egen bog, ikke? Altså, jeg forelsker mig ideen om, at Tyskland har et aktieefterslæb, hvor PE-mæssigt ligger meget lavere osv., og de har nogle, hvad man kalder det, for meget robuste selskaber jo. Altså, det er jo nogle af Europas stærkeste industrikoncerner, ikke? Men altså, det er jo klart, at hvis I så tager en negativ side af det, så er det jo, at bilindustrien har jo oplevet et tilbageslag. Dels er der den afmatning i Kina, hvor de tyske mærker står stærkt, ikke? Og så har du, at deres underlån, de oplever blandt andet Continental, er jo en af dem, ikke? Men vi har jo flere andre, at de bliver jo ligesom trykket med nedad i hele det der spil, og så har Deutsche Bank været noget skidt, ikke? Og den er jo måske ved at stabilisere sig lidt nu. Så du kan sige, og kemi er jo også konjunkturfølelse, og hvor ikke svært, så er Bayer blevet ramt af Monsanto-balladen over i USA. De har købt, ikke? Et selskab, som viser sig, at der er nogen, der vil have milliarder i erstatning for Roundup, ikke? Så er ligesom, at de har haft mange ting, og så mangler de jo noget nyt blod. Og det, altså et af det, jeg synes, det er det dårligste, du kan sige om Tyskland, er jo, at DAX 30-aktierne der, at der er jo kun nogle få, som har noget stort, hvad kan man sige, nyere firmaer. Det er SAP, ikke? Der er, hvad hedder det, bogføringssystemer, økonomistyringssystemer, ikke? Og vi har den her Wirecard, og Wirecard er ikke engang at finde ud af. Den har jo fået ind på hatten, og så på vej op igen. Og så har vi, Mærk, det tyske mærk, KGAA, og som ikke er det amerikanske mærk, og så har du jo reelt set vel også, kan man sige, Adidas, som jo har haft en fantastisk boom, det er en af de bedste aktier, de har. Så man siger, de amerikanere har alle de der hurtige selskaber, sådan noget, og tyskerne har ikke så meget. SAP er jo en langsigtslæver, ikke? Jo. Så altså, man siger, de der motordynamikkraften i DAX er sådan set dårligt. Det er det negative, men hvis du kan købe de her varer til meget moderate PE-kvoter og høje udbyttetal, de betaler jo meget pæne udbytter, så mener jeg jo, at det er værd med at gøre, og de selskaber, de har jo overlevet verdenskrig, og sådan der, hvor de var på tabersiden, ikke? Og alt muligt andet. Og så er spørgsmålet jo ligesom bare om, at man sidder og siger, jamen, bare gå til den, du. Det skal nok lykkes at blive godt. Men Svendsen, nu nævner du for eksempel SAP som værende et af de nyere selskaber. Ja. Så nyt er det vel sådan set ikke? Det er der også nogle år på banen, må man sige, i forhold til nogle af de amerikanske... Nu vil du ikke afsætte din alderbolig. Jo, jeg er fra 68, herr Svendsen. Men Svendsen, jeg tænker bare på, i forhold til nogle af de der amerikanske selskaber, som jo i den grad løber hurtigt, og som på 3, 5, 7 år lige pludselig bliver gigantisk store, altså mangler Tyskland og måske Europa i det hele taget innovationskraft, Andreas Østerheden? På den lidt længere bane, og ser vi på sådan noget som vækstpotentiale osv., så er det jo noget, vi gerne vil se. Mm. Det er jo lidt sådan, hvad hedder sådan noget, X-faktoren i økonomi, netop den her sådan innovation, og hvordan vi øger vores produktivitet længere ned ad vejen. Man kan sige, det er som udgangspunkt, når jeg kigger på investeringer, så gør jeg det ud fra sådan et taktisk synspunkt. Så jeg prøver at ramme noget, der sådan går hjem inden for 6 måneder. Og der er det lidt en mindre bekymring for mig, selvom jeg godt sådan privat kan sidde og filosofere over det ved brændeovnen, så det er ikke noget, jeg sådan rent professionelt bruger så meget tid på. Okay, så det bliver ikke tænkt meget nu, når brændeovnen er slukket, kunne jeg forestille mig her, hvor det er sommer. Lars, han skriver lige ind på sms'en omkring Daimler, herr Svendsen. Ja. Det kan du lige få med her. Daimler er på 3 uger kommet med 2 nedjusteringer, skriver han, hvilke ses i kursen, som bare falder og falder. Er det mere at tage tabet inden yderligere fald, eller skal man købe til? Nej, det mener jeg ikke, den er til den pris der. Og for elsker i løgn, så er det ser jeg ikke for... Jeg har den også selv jo, men jeg har stadigvæk ikke tabt noget særligt på den. Jeg har måske tabt 10% på den eller sådan noget. Det er jo ikke alverden, men altså, den er bare ikke begyndt at køre opad. Men altså, det er jo også en, hvor de her kinesere jo har købt sig ind, og måske kunne tænke sig at købe noget mere, fordi altså, man kan jo sige mange ting med alt det, at det er jo en... Altså, Mercedes bruger 70 milliarder kroner om året på forskning og udvikling. Mm. Københavns Universitet har et budget på 10 milliarder kroner, inklusive undervisning af sådan nogen som Andreas og mig, når vi gik der. Ikke? Altså, der er jo en power og en dynamik, og de har næsten 300.000 ansatte, der laver noget. De laver jo noget, de her. Mm. Så nej. Men altså, bilindustrien er bare inde i en afmattningsfase, og udfladning, kan du kalde for verdens total bilproduktion, og så har de jo haft alt det her dieselgate, som bliver ved med, at de har jo lige måttet fortælle, at de skal med cirka 1 milliard euro i for at få fred. Men altså, de skal jo ikke sådan... Der dukker flere op, det ved jeg godt. Men, okay. men der er dukket flere op af de her bøder, men hvad hedder det, de bliver jo ikke ved. Altså, det får jo også en ende. Det har jo ikke været sådan, så hver kvartal kommer, de siger, nå, this too shall pass, sådan er det jo, Lars Svendsen. Ja. Okay, så Tyskland er altså stadigvæk interessant at holde øje med, og man kan også finde spændende aktier der. Lad os hoppe lidt videre til Frankrig, Andreas Østerheden. Hvordan ser det ud med den overordnede økonomi i Frankrig? Jo, men det ser sådan set okay ud. Vi blev ramt af et chok hen af slutningen af sidste år, hvor demonstrationerne ved de gule veste, hvor man var ude og... Ja, det startede egentlig ved, at man var ude og klage over, at man ville hæve benzinpriserne, og så gik det over i demonstrationer omkring understøttende hjælp til lav- og middelindkomsthusstandene. Og, ja, jeg tror at nærmest det sidste, jeg hørte fra dem, det var, at der blev demonstreret omkring de penge, som man havde fået til genopbygninger af Notre Dame. Men det var vist også der, det sluttede. Så er det noget, vi har set ramme sådan de franske tillidsindikatorer, forbrugertilliden osv. Men nogle mange af de effekter, de er sådan set begyndt at glide ud igen, og Frankrig har været sådan de sidste par måneder her, vist nogle ret stærke takter relativt til andre steder i Europa. Jeg tror for dem af sådan vores lytter, hvis vi kigger ned over de franske indeks, så er det et område, hvor vi har en overvægt af sådan noget som industriaktier. Og det gælder sådan set også de europæiske indeks som helhed, et område, hvor man ikke får så mange af de her traditionelle IT-selskaber, altså de mere hardware-baserede selskaber. Så hvis man er sådan interesseret i at dykke ned i Frankrig. Så noget af det, jeg godt kan lide, det er, at man har nogle af de flere sådan stabile forbrugsselskaber, og så skal man kigge andre steder hen for at finde medicinalaktier, fordi der er et område, hvor vi er ret glade for lige nu. Men så er det sådan de mere forbrugsrelaterede, stabile forbrugsvirksomheder, og så er det medicinalaktier, hvor vi prøver at læne os lidt ud af industri og hvad hedder det, IT. Og hvad kunne stabil forbrug være for noget, Andreas Østerheden? Jamen, det klassiske eksempel, når vi kigger mod Europa, så kommer vi ikke rigtig udenom sådan en virksomhed som Nestlé. Mm. Det er nok et af mine hof-eksempler, i hvert fald ved middagsbordet. Kigger vi mere specifikt på Frankrig, så er det at kigge mod nogle af de her luksusmærker. Jeg tror, alle kender Louis Vuitton og hvad hedder de ellers, Moët og dem. Og det er jo så en man kan sige en underliggende kategori til de her til nej undskyld nu siger jeg noget forkert det er mere det diskretionære forbrug undskyld. Ja, for jeg tænker at de der dyremærker det vil ikke så stabilt endda. Det vil noget folk skrue ned på når det ikke går så godt i økonomien. Ja, lige præcis. Mm. Så der skal man kigge mod du var lige ved at sige en virksomhed som L'Oréal eller okay. Hvad hedder det Danone som er sådan ja, vi yes. Kender den for mælkeprodukter og så videre, ikke? Okay. Lars Svendsen, ja. Franske aktier, har du egentlig det inde på din radar? Nej, det har jeg ikke, og ved jeg det den eneste gang nu at filme lidt med for alvor i Frankrig, det var den her. De har sådan et softwarefirma dernede, jeg kan ikke huske det på navnet på den i øjeblik, som jo jeg engang lå og havde, jo, jeg var faktisk at tjene penge på det skidt. Okay. Men en aktie, jeg har på radaren i Frankrig, det er Carrefour. Som jo er supermarked. Ja, og, fordi den er jo underperformet meget markant, og Carrefour har jo de der store markeder i mange lande, faktisk også i Asien, men de tæller vel ikke så meget, men der er sket det i Tyskland, der er Metro jo blevet købt, eller er ved i øjeblikket faktisk er blevet købt, og det er jo ikke nogen stor pris, de vil forholde. Det er en eller anden, det er jo om han er Østrig, eller det har vist Tjekke, tror nok, det vil købe den. Og de har gået dårligt i temmelig mange år, men, eller ikke gået godt i hvert fald, kan man sige, og de har taget det der elektronisk, deres phone er foretagende væk og sådan noget, men nu vil de simpelthen blive købt væk, og der vil man bare sige, at Carrefour er faktisk, i min optik, en meget fornuftig politisk kæde, og burde være en, som kunne komme efter det og stå distancen derudad. Er de også repræsenteret i USA, Lars Svendsen? Fordi jeg læste for nylig, at nogle af de der tyske supermarkedskæder sådan bliver opfattet næsten en lille bitte smule eksotisk i USA, og de bulrer simpelthen frem sådan noget som Lidl i USA er blevet voldsomt populært, og der er sådan en hel fangrupper derovre. Ja, Little Big Horn, er det? Ja, det er lige præcis det. Men der har vi en filialer. Ja, men de er jo, altså, det er jo også det her med styring og buying power, ikke? Hvis de har det. Og det er de der tysker jo ret hårde på. Men Andreas, han peger også på medicinalbranchen. Ja. Der må være noget godt at finde i Frankrig. Sanofi, det er jo den eneste rigtige medicin, de har dernede, som er en meget fornuftig aktie, men han er jo, det er jo en som ham her, vores, som jeg husker, han er stadigvæk, Warren Buffett har. Mm. Det er en af de få aktier, han har i Europa. Okay. Det er Sanofi. Og det er jo en konkurrent til Novo, men de har jo verdens største insulinprodukt, der hedder Lantus, men hvorfor lyder du så mindre begejstret, når du taler om det? Jamen, det er fordi, at det så udgør insulin kun omkring 10% af deres forretning, og de har jo, de har lige skiftet chef faktisk. Mm. Efter ham, der var der før, han har kun siddet der i relativt, han har siddet der 5 år, tror jeg. Og de har sådan lidt haft problemer med at få, kan du sige, altså deres pipeline, nye ting, og de har også købt op. Det var jo dem, som snuppede den der forsnuden af Novo, den her mærkelige aktie nede i Belgien, kan du huske den, de havde en kamp om. Ablings, ja, var det sådan, præcis, ja. Det der navn, vi aldrig lærte at sige, men og jeg gjorde det. Okay, men der vandt jo ham her, Sanofi faktisk, og han har også købt ind i USA, så de gør meget for at få sparket mere gang i deres produktsortiment, også inden for kræft. Mm. Men så det er jo ikke nogen, det er ikke nogen billige aktier, det er en, som, altså, der skal ligesom også, der skal det skub under raketten. Andreas Østerheden, jeg oplever faktisk, at vi skal ikke særlig langt væk fra Danmark, før det bliver sådan sværere for os at følge med i, hvad der sker nede i de her aktieselskaber. Altså bare alene i Frankrig er vi ikke, slet ikke nær så godt orienteret, som vi er i de tyske aktier. Har du det på samme måde over i Nordea, eller hvordan ser I på sagen? Jeg får faktisk hjælp udefra, når vi sådan bevæger os længere og længere ud fra Danmark. Så det vi gør, det er, at vi har en manager, som sørger for at vælge de enkelte aktier, som vi så anbefaler. Så jeg, der hvor mit mandat egentlig stopper, det er faktisk på sektorniveau og på sådan regionsniveau, altså hvis vi taler om aktierne. Og det betyder faktisk, at så har vi eksperter, der sidder, et aktieteam, der sidder så og vælger det for mig. Fordi det er jo svært at være ekspert på alt. Ja. Så der holder jeg mig til global økonomi og aktivklasserne. Så lad mig trække dig videre til Italien og høre, hvad dine eksperter siger om italiensk økonomi. Det er jo på en eller anden måde, eller har været i hvert fald, problembarnet i Europa. Den tredje største økonomi inden for grænserne. Hvad siger I til Italien nu? Jo, men det er jo et land, der sådan har været sådan lidt ind og ud af teknisk recession den seneste tid, og jeg tror, at der, hvor man skal kigge hen for netop at finde problemet i problembarnet, det er på det politiske. Fordi i Europa, der er vi vant til, at der altid er politisk støj, men lige i Italien, der har det faktisk betydet noget det seneste år. Og jeg tror ikke, man skal have fulgt med ret længe, før man har bemærket i hvert fald, at det med regeringer i Italien, de holder typisk ikke særlig længe. Mm. Jeg tror, hvis vi sådan tæller sammen, jeg gjorde det faktisk, inden jeg kom ind i studiet, så siden 1946, og vi har 65 regeringer, det er cirka 1,1-1,2 om året. Og ser vi på den seneste regering, som tiltrådte i maj sidste år, så det, der har været hele stridspunkterne mellem EU og Italien, det har været, at man på den ene hånd har en regering, som ikke en stat, som ikke har ret store budgetunderskud, men samtidig vil ud og bruge en masse penge på at hæve pensionsalderen, man vil sænke skatterne, man vil give universel indkomst til befolkningen. Og det her samlet set med, når man har konvergenskriterier i EU, som siger, at hvis man har en vis gæld og ikke står over for at reducere den, jamen så har vi et problem. Og de gnidninger, man har haft med Europakommissionen sidste år, det har altså sendt særlig renterne, men også italienske aktier op og ned. Og også bare her ved Europaparlamentsvalget, så gik bølgerne højt. Giuseppe Conte, han var faktisk ude og true med at gå af, hvis de ikke fandt en eller anden løsning, som han også kunne være enig med regeringen i. Så der er altså stadigvæk masser af ballade. Det kan være, at vi snart skal have endnu en ny regering der i Italien. Er der spændende investeringsmuligheder i Italien? Ja, det er der. Jeg vil sige, jo længere vi bevæger os sydpå, også når vi snakker sådan Italien, Spanien, ja, for den sags skyld Portugal, og måske hvis vi bevæger os til Grækenland også, så er det mere usikkert, at det er der, hvor vi også, hvis man er fulgt med i sådan med hele banksektoren i Italien, at vi har nogle sådan mere politiske udfordringer for økonomien som helhed. Og jeg tror, at hvis man vælger at investere sådan i Italien, så skal man have for øje, at der kan være lidt udsving. Men kigger jeg på de italienske indeks, så er det her, hvor igen sådan mit sektorsynspunkt, der rammer vi nogle selskaber, som særligt en overvægt af finans, altså banker. Og det er nok ikke der, jeg vil kigge hen først på de italienske banker, hvis jeg skulle placere mine penge. Hvorfor ikke? Ja, men det er et spørgsmål om når vi ser på, hvad de har godt nok været bedre til det, kan man sige, de italienske banker, men vi har en lang årrække kæmpet med en masse dårlige lån på balancerne. Så det her med, at man skal have reduceret de dårlige lån for simpelthen at kunne låne nye penge ud, så står den italienske finanssektor også over for et andet problem, og det er, at man ejer en stor del af de statsobligationer, som er udstedt i Italien. Så når vi begynder at se, at der er politisk tumult, og investorerne de smider alt, hvad de har i hænderne, der lugter af Italien, så ser vi de italienske spænd, eller renter, køre op. Og det gør altså lige pludselig, at så står bankerne med en beholdning af obligationer, som ikke er lige så meget værd længere. Mm. Og det kan blive en udfordring, og det er også derfor, hvis man hører økonomer regne på de her ting, så vil de sige, at over en vis grænse for de italienske statsobligationsrenter, altså, så står vi faktisk over for sådan en systemisk krise, og det er jo det, der stadig lurer efter gældskrisen, også i Europa, at vi er, selvom det er måske mindre integreret, det finansielle system i Europa, på sådan at hvis en bank krakker, så falder alle dominobrikkerne, at det måske ikke gør sig lige så gældende, som det har gjort, så er det stadig noget af det, som man bekymrer sig for som investorer, fordi det jo handler om den grundlæggende sammenhængskraft i Europa. Så det kan altså være svært for bankerne, når renterne kører op, og det er svært for bankerne, når renterne kører ned. Det er det hele taget svært at være bank. Jeg er heller ikke ovenud positiv på europæisk finans, må jeg sige. Okay. Men de må så tjene noget overskud på det jo, hvis de sidder med italienere renterne, og nu giver de 1,6 i øjeblikket, det er jo ikke så meget, den har været på 3 eller 3,5, den var bedst. Eller værst, kald hvad du vil, men de må da tjene nogle kugler på at lægge ind med, hvis de fronter helt skidtet til 0 kroner i ECB. Det må de da kunne lave. Jo, men så længe man tror på, at italienerne også har tænkt sig at tilbagebetale deres gæld, så er det jo sådan set fint. Og det er også derfor, vi egentlig har set altså nogle af de her periferilande, altså Italien specifikt, reagerer så positivt på at ECB nu har været ude og melde, at man er klar til at understøtte økonomien igen, fra at have haft en mere afventende holdning. Ja. Der er en aktie, jeg dernede faktisk går og føler lidt mere. Jeg er ikke meget for Italien heller. Men det er deres forsikringsselskab, der hedder Generali. Siger du, der er noget? Det er sådan en stor banan. Han er faktisk stor. Men, hvad er det spændende ved den, Lars Hansen? Jamen, forsikringsselskaber kan jo godt være en god forretning. Det er det jo for eksempel i Danmark, ikke? Kan du se. Og forsikringsaktier er vanvittigt dyre. Og herhjemme, ikke? Og det er sådan noget som Sampo i Finland, der er top, er jo også temmelig dyr. Og Gensidig i Norge er det egentlig også. Så derfor må man sidde og sige, at måske kunne det også være, at de der en dag gik hen og blev ret dyre. Og ikke, du kan få dem til sådan en europæisk kvote på 10 eller sådan noget. Og i forhold til præmievolumen og sådan noget, er det faktisk meget godt. Så hvis ikke det er noget råd, de ejer, så er... Altså, jeg vil hellere have sådan en forsikringsselskab, end jeg vil have en bank. Lars Hansen, der er et eller andet, der forsvæver mig. Det kan godt være, at min hukommelse spiller mig et pus nu, men var der ikke noget med, at du på et tidspunkt kiggede på nogle solbrille? Selskaber i Italien. Det var Luxottica, eller hvad den hedder, den der. Hvad blev det til egentlig med den? Jeg ved godt, du sikkert ikke har kigget på den i lang tid. Nej, jeg kan huske navnet. Det er, hvad det blev til, du. Jeg kan. Jamen, det er den der Luxottica Group. Yes. Det er dem, der laver stort set alle verdens... hvad er der blevet? Er det blevet købt op af nogen, eller sådan noget? Men det ved jeg ikke. Ej, det kan du lige... Det er også lidt tageligt bare at tage dig sådan på den måde her. Men ellers generelt set... Nu er vi jo på ferietur, ligesom proklameret. Er der slet ikke noget sådan turisme-relateret, der er interessant? Jo, jeg har skibværft, der bygger krydstogsskib. Ja. Faktisk, men det har jo ikke været nogen super aktie. Hvad er det for et selskab? Det er den der nede i Genua, jo. Jeg kender den ikke. Jeg kan ikke hjælpe dig, Svendsen. Men nu, det har jeg jo ikke forberedt, det spørgsmål. Nej, det har de rent faktisk jo. Hvis du sejler med Costa, så får de jo typisk bygget deres... Fincantieri hedder det i værftet, jo. Tak, Svendsen. Ja, siger du da ikke noget? Nej, det siger man ikke. Det må vi lige kigge på en dag. Ja. Okay, så vidt Italien. Det er ikke fordi, at det virker ikke som om, I har de helt store følelser for at hoppe ned i enkelt brancher eller selskaber i Italien. Hvad med Spanien og Grækenland, Andreas? Du var lige sådan kort omkring det, men er der noget at komme efter der? Ja, jeg vil sige, det, hvis vi sådan stille og roligt bevæger os ud af risikokurven, så er det i hvert fald der, vi bevæger os ud, var lige at sige, med græske aktier også. Altså, hvis jeg endelig skal... Noget af det, jeg sådan, så godt kan lide, også når vi snakker Frankrig og sådan noget, så er det, at mange selskaber, de henter altså deres omsætning i udlandet. Mm. Og jo længere vi bevæger os hen mod Spanien og Grækenland, desto mere er vi afhængige faktisk af det indlandske sådan vækstmomentum og afsætningsmulighederne der. Ser vi på Spanien, så er de sådan set, og Portugal for den sags skyld, er det to lande, der egentlig har klaret sig bedre og bedre efter gældskrisen og har formået at lave nogle strukturelle reformer, altså gøre det nemmere at lave forretninger i landet, forbedre mulighederne på arbejdsmarkedet, fleksibiliteten der osv., reducere omkostningerne ved at hyre og fyre osv. Og det betyder egentlig, at vi ligger sådan på med ret fornuftige vækstrater. Når vi snakker sådan noget som Spanien, så forventer vi, så vidt jeg lige husker, vores officielle forecast er en 2,2% her i 2019. Det er altså over, hvad resten af eurozonen præsterer, som jo ligger omkring 1% penge eller noget af den stil her i 2019. Så rent vækstmæssigt, så har vi egentlig set ret pænt sådan, efterspørgsel og sådan set også privatforbrug i sådan noget som Spanien. Jeg tror, hvis man skal være bekymret, så kan man jo kigge på sådan noget som den politiske front, men heller ikke der, synes jeg egentlig, der er de helt store bekymringer for mig at se, fordi godt nok har vi lige haft et folketingsvalg, jeg tror, det var den 28. april, de har ikke formået at danne regering endnu. Det må vi se, om de så skal til valgstemmeurnerne igen efter sommeren, eller hvad der kommer til at ske, men den frygt, vi sådan har i Europa som investorer, det er jo på den her sådan europæiske disintegration, eller frygten for, at vi skal have nogle af de her euroskeptiske partier, der kan rende af med magten, og det gælder sådan både, når vi snakker Alternativ for Deutschland i Tyskland, eller Front National i Frankrig. Men de partier, de har bare ikke samme fodfæste i Spanien, og derfor er vi egentlig heller ikke bekymret for det, så hvad end vi får den ene, den anden eller den tredje koalitionsregering til sidst, så er det heller ikke der, jeg egentlig er super bekymret. Ser jeg ned over indeksene, så er det også, så er de også ret tunge i sådan noget som forsyning. Det er ikke en sektor, det er en sektor, der har klaret sig fornuftigt i år, fordi det er en mere rentefølsom sektor. En sektor, der typisk har en rimelig høj gæld og høje udbytter. Men det er ikke et sted, vi vælger at lægge os tungt lige nu i forsyningsselskaberne. Der vil vi altså hellere kigge efter de her stabile forbrugsselskaber. Og så et andet sted, de igen er tunge i Spanien, det er på finans, så det gælder jo igen hele Europa. Mm. Har de noget forbrug, I kan købe? Det ville da godt være sjovt. Har de noget? Ja, altså ikke når jeg screener indeksene, så er det sådan, det er mindre selskaber. Mm. Det er ikke, altså du kan godt gå ud og købe nogle af, hvad hedder de, ja, nej, det synes jeg, altså jeg synes, det er lidt sværere at finde egentlig sådan store, hvad hedder de, stabile forbrugsselskaber der. Tapas-kompaniet. Sådan noget, der hedder det. Nå, Andreas, så lad os hoppe til et andet problem, bare nemlig Grækenland, som jeg også lige bragt på banen. Altså et land, som jo i den grad var underdrejet bare for et par år siden, og måske har de fået en lille bitte smule fodfæste igen, men går det stærkt nok? Altså, det går fremad, skal vi ikke bare sige det sådan. Og problembarnet, det er jo særligt, hvad hedder det, gælden og det egentlig at få økonomien til at vokse igen, og få Grækenland til at have en mulighed for at tilbagebetale det, man skylder kreditorerne. Den måde, man har gjort det på nu, det er, at man har restruktureret en stor del af gælden, som man dels tilbagebetaler den på et senere tidspunkt, og får det spredt lidt ud, og fået opbygget nogle kapitalbuffer, som gør, at man sådan godt kan køre videre. Og jeg synes egentlig, altså i forhold til, at resten af verdensøkonomien har tabt fart, så har Grækenland egentlig holdt et ret fornuftigt tempo, altså med et BNP-vækst på 3% eller noget i den stil. Og det seneste valg, vi havde her, hvor Alexis Tsipras fra Syriza-partiet tabte, altså man valgte simpelthen at udskrive valg efter Europaparlamentsvalgene, hvor man gik markant tilbage, så har vi jo fået de her New Democracy, eller Ny Demokrati, på banen, som i hvert fald i løbet af valgkampen, nu skal man altid passe på med at sige for meget om politikere, når de så endelig sidder i sædet, så kan der også ske ting, men der har man været, i hvert fald været ude og slå på trummen for at sænke skatten på de mere sådan produktive faktorer, som arbejdskraft og kapital, og prøve at reducere byråkratiet, forbedre sådan mulighederne for lave forretninger i Grækenland. Så mere erhvervsvenlig ledelse i Grækenland? Altså simpelthen. Okay. Har du købt nogle græske rædderier? Ja. Det er der jo. Ja. Jeg har jo selv lige været i Grækenland, der, ikke? De har jo ikke noget erhvervsliv, og så, de bygger hus til sig selv, og så er det det, og så er det turisme, ikke? Så der er jo ikke noget. De har jo ikke katastrofalt erhvervsstruktur, udover turismen, ikke? Den går så bedre, fordi der er ingen, der tager til de muslimske lande. Og græske aktier er jo heller ikke, som du påpegede for mig, Andreas, en del af de sådan store europæiske indeks. Der hører de simpelthen ikke med ind under. Nej, der skal vi, hvis vi spørger MSCI, som er verdens største indeksudbyder, så skal vi faktisk hen i det, vi kalder Emerging Europe, hvor sådan noget som Rusland også hører med, og Tyrkiet. Så det er der, vi er. Okay, de her tager jeres hørebøffer på. Jeg har nemlig ringet op til Tom Hårgaard, som sidder også i EU indtil videre i hvert fald. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Ja, hej Bodil. Du sidder i London, I er stadigvæk med i EU, men altså på vej ud, jeg ved ikke, hvordan det går med det. Vi taler aktier i dag, og Tom Hårgaard, det er meget sjældent, jeg hører dig pege på nogle af de britiske aktier. Kigger du overhovedet på det britiske FTSE-indeks? Ja, pudsigt nok, det gør jeg, fordi du har en korrelation mellem et ekstremt svagt pund og et stærkere, og jeg bruger ordet stærkere i situationstegn her, fordi FTSE, da jeg startede min karriere, den handlede i 5-6.000 for 20 år siden, og i dag så sidder den i 7.000, så man kan jo ikke sige, at der har været raketfart på over de sidste 20 år i England. Men ikke desto mindre, så ser du en, jeg ved ikke om det er en temporær interesse i engelske aktier, men pundet sidder på det svageste, hvor det har siddet, jeg ved ikke i hvor mange år, imod nogle forskellige key valutaer. Så for eksempel imod dollaren, der er vi helt nede i 1,24 nu. Vi var nede i 1,23,50 for en 10 minutter kvarter siden. Så der er nok folk, som måske sidder udenlands, og som så kan veksle deres gyldne valuta ind til peso-pund. Og så, det er jo ligesom det nye udtryk, fordi ja, så længe der er politisk uklarhed over, hvor vi er på vej hen i oktober måned, jamen, men så har investorer og spekulanter, er jo ikke andet at gå efter end at sige, men hvis det ikke bliver bedre, så bliver det nok værre, fordi det er sjældent status quo. Mm. Og det er jo altså kampen mellem Boris Johnson og Jeremy Hunt lige for tiden, der trækker pundet i den gale retning, hvis man kan sige det sådan. Tom Hårgaard, det lyder sig altså som om, at din markedsplads, det ikke lige er Storbritannien, men hvor kigger du hen lige for øjeblikket for at finde interessante investeringer? Jamen, jeg har nævnt flere gange her på Radio24syv, at jeg aktivt spekulerer, at pundet skal falde ned mod de her. Der er folk, der de virkelig negative siger, at vi kommer ned til 1-1 mod dollaren. Det tror jeg så ikke, at vi gør, men jeg kunne da godt forestille mig, at vi skal ned, at vi er på vej ned mod de 1,20 nu. Jeg har været med omkring fra siden fra 1,32, og det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sidde på mine hænder og så håbe på, at det bliver sværere, men det er altså ligesom at skyde sig selv lidt i bagen her, fordi jeg har også en del opsparing i pund, så kan det godt være, at jeg vinder lidt på gyngerne, men jeg taber da absolut også på karusellerne, så det er jo ikke fordi, jeg sidder her og er glad for, at jeg tjener penge på den her spekulation. Det er mere en slags hedge for ens opsparing gennem et langt liv, ikke? Ja. Så, men der er lidt korrelation imellem det svage pund og lidt stærkere og lidt mere eftertrækket engelsk aktiemarked. Men generelt set, når du kigger på aktiemarkedet lige nu, jeg formoder, det er der, hvor du gerne vil dreje samtalen hen, så føles det virkelig som om, at det her det bliver en af de her sommer, hvor DAX'en går 40 point op, 40 point ned, 40 point op, 40 point ned, og generelt så kører vi ingen vegne. Jeg har siddet og daytradet det her i går, også her til morgen, også i forgårs, og det er virkelig op ad bakke, fordi der er ikke nogen trende, der ligesom kan materialisere sig selv. Der sker ikke noget. Du får lidt aktivitet om morgenen, og så hænger vi egentlig bare et stort hængeparti indtil Amerika åbner kl. 15.30, og så sker der lidt mere, og så kører vi bare i dødvande. Som Tom Hårgaard, hvad gør du så egentlig? Det kan godt være, at du kan have en lille bitte smule frem og tilbage og 40 point den ene vej og den anden vej, men det bliver vel næppe til de store indtjeningsmuligheder. Hvor tjener du penge hen for tiden? Jamen det gør jeg ikke. Okay. Nej, jeg kan lige godt bare sige det, som det er. Jeg har haft 2 tabende dage nu i træk. Det er ikke så tit, at jeg har. Det er ikke så tit, at jeg har en tabende dag. Selvfølgelig sker det. Men 2 tabende dage i træk, jeg tænker, ej, puha, jeg glæder mig meget til, at jeg skal på ferie. og det mener jeg virkelig i al sin oprigtighed, at selvfølgelig er det rart at komme på ferie, men det er også rart at lige komme væk fra det her, fordi når du sidder foran skærmen dagligt, og du sidder og kigger på et marked, som i bund og grund ikke laver så meget, så er der et godt ordsprog inde i tradingindustrien er, du skal aldrig nogensinde gå kort et marked, blot fordi der ikke sker så meget. Det er simpelthen bare et symptom på, at der ikke er så mange mennesker, der deltager. Men det er ikke nødvendigvis en refleksion af markedet på vej nedad. Så jeg har det sådan, at så er det nok også bedre, at jeg forlader skærmen, og så jeg laver noget andet i den næste et par uger, indtil folk kommer tilbage på arbejde igen. Ja. Og der er altså en chance for Bodil, at der ikke kommer til at ske noget før engang. Er Lav i studiet? Han kender nok også det her udtryk, at sell in May and come back on St. Ledger's Day. Det er jo altså ikke før i september måned. Det der Boris, han er allerede den 22. Det er jo om ikke andet end nogle få dage, at det der skal afklares, den der medlemsafstemning der. Er det ikke det? Så. Jo, det er. I går, der rejede han sig også uklar med det muslimske community og fik sagt nogle ting om, at muslimske økonomier verden over ikke var nær så progressiv som andre økonomier. Jeg ved ikke helt, om han har fået undervisning af Donald Trump, hvor man bare skal prøve at fornærme så mange mennesker som er så hurtigt som muligt. men det er da altså en påfaldende situation, vi har, at en af kandidaterne, som jo kan komme ind i Downing Street, er så kontrær, hvad man jo sjældent har set i politikere, og som vi senest kun har set i USA. Det, jeg synes, det er en underlig situation. Den er svær at pege sig ind på, når du så skal prøve at rent faktisk spekulere og tjene penge på det. Ja, men Tom Hårgaard, du plejer ikke at være bleg for at finde gode muligheder derude, så kigger du på alt muligt andet. Guld er noget af det, som du nogle gange hopper ind og ud af. Hvordan ser du på guld lige for tiden? Men guld har det så på samme måde, som jeg har det med DAX'en. Det guld sidder omkring de der 1400, måske 1390 til 1420. Og hvis du gerne vil sidde og daytrade det, fint, så kan du kan godt tjene nogle point her og der. Du taber lidt her og der. Men der er der i det mindste volatilitet. Men igen, det der mangler i markedet generelt, og det er både i valutamarkedet, det er også i aktiemarkedet, måske lige med undtagelsesvis for Amerika, så er der bare ikke særlig meget aktivitet. Du ser ikke særlig meget aktivitet i markedet generelt, og her taler jeg ikke nødvendigvis om volatilitet. Jeg taler om, hvor meget volume, der går ind i øjeblikket, mod hvor meget volume, der kommer ind på en normal februar og marts måned. Og du har set en markant, afmatning. Du har set en markant afmatning i aktiviteten, volumen i både valutamarkedet og i aktiemarkedet i de sidste tre uger. Okay, men så den der VIX er jo også helt nede i kælderen. Fuldstændig nede i kælderen. Så meget, desto mere tid er der jo så til at sidde og kigge på sine kurver, Tom Hårgaard. Du er teknisk analytiker, og jeg forestiller mig, at du dykker godt og grundigt ned i dine kurver lige for tiden, og så kan du vel fortælle os, om tingene peger den ene eller den anden vej, når du kigger på det. Ja, det kan jeg helt afgjort. Men der vil jeg så sige, der kan jeg så godt lide, når der er tid, så kan jeg godt lide at læse om, hvad andre analytikere, og du ved, de virkelig anerkendte internationale analytikere. Er det mig, du taler om? Ja, den internationale stjerne, Svendsen i en partikler, giver jeg rigtig meget læsetid. og de er jo så nogle mennesker, der siger, at det ser godt ud frem til slutningen af 2019, men der er flere og flere, og nu lyder jeg garanteret som ham der sorte Per igen, som igen skal advare mig om det helt store aktiekrak, og det tror jeg egentlig slet ikke, at det er det, der er meningen med det. Men der er altså nogle analytikere, især dem, som bruger det der analyseform, der hedder Elliott Wave-analyse. Mm. Og hvis I sidder derude i radioen, og jeg tænker derude i landet i Danmark, og tænker, Elliott Wave, for hver Elliott Wave-analytiker, der er der 10 forskellige meninger om, om markedet skal op eller nedad. Men der er flere og flere af dem, der siger, at vi inden for de næste 18 måneder. Jeg smiler lidt ved den her kommentar. Hvis man har 18 måneder løbetid på, men inden for de næste 18 måneder, så får vi i hvert fald en 20% korrektion i aktiemarkedet, og jeg tænker, får du løn for det her? Så det er altså ikke noget, du sådan på den måde lytter til Tom Hårgaard, men selvfølgelig holder øje med, hvad der sker, og måske også lige tjekker de der Elliott Wave, de der bølger, som jo altså... sidder du og holder øje med, hvad for en bølge vi så er i, eller hvordan kigger du på det? Det har jeg slet ikke intelligensen til. Okay. Jeg har ikke intelligensen til at finde ud af, om det er den femte eller den tredje af A, B, C, D. Jeg har den her filosofi på, jeg kan godt lide at handle det, jeg ser, ikke det, jeg tror. Og det har jeg tjent mange penge på, i stedet for at prøve at gætte på, om den ene eller den anden store konjunktur er ved at vende eller ej. Det er jeg svært ved at håndtere. Så lad os stoppe gætværket og høre, hvor du sådan helt konkret ligger i din millionærklub portefølje. Tom Hårgaard, har du lavet noget om på noget der? Nej, det har jeg ikke, fordi for at jeg skal lave om på noget som helst, så skal der helst ske noget, og der sker ikke noget, og så tænker jeg, så vil jeg hellere være status quo. Jeg gider ikke at blive lukket ind i en kort position for derefter at se DAX'en så bare nærmer en gang til. Den gjorde den for nogle uger siden. Jeg lå helt op på 350, og så fik jeg lov at give en masse af det, jeg havde tjent, tilbage igen, og den fejl vil jeg ikke lave igen. Så genopfrisk lige vores hukommelse om, hvordan du ligger i millionærklubbens portefølje. Jamen, jeg ligger på 315. Ja, og med hvilke positioner? Plus minus. Jeg har stadig min lange ETF i DAX'en. Mm-hmm. Og så har jeg min kære skærmarkaktier. Som det simpelthen bare ikke vil slippe af principielle grunde. Om det er fair nok, Tom Hårgaard. Det er fordi, at det er det nærmeste, man kan komme med England ved at investere i Danmark. Det er skærmbank. Ja. Okay. Og Skjernbank er også en rimelig sikker investering. Der sker heller ikke så meget i Skjernbank. Det er godt og sikkert papir. Tom Hårgaard, vi slipper dig der. Du må tilbage og nuller lidt med din kurve, eller hvad det ellers er, du sidder og holder øje med. Så god fornøjelse med det, og så gå der en tur, hvis du bliver lidt i tvivl om, det skal den ene eller den anden vej, så bliver du forhåbentlig klogere. Tak skal I have. En god dag. Ja, lige måde. Så vi er altså Tom Hårgaard fra London, som er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Han har smidt 250.000 kroner af sine egne penge på bordet, og dem har han sådan set fået til at vokse meget pænt. Han ligger i en flot anden plads efter dig, hr. Svendsen, som jo indtager en nydelig første plads. Jamen, det går mig over. Det er også derfor, at jeg faktisk en død dag som dag stiger jeg 0,9%. Og i 378.000, så jeg er jo sådan lidt af en... som det hedder, ham der sang der, jeg er en lykkelig mand, men det er jo, og det gør selvfølgelig også, at humøret bliver bedre, men der er jo et sted, det var det, jeg gerne ville ligesom vifte for, hvis jeg måtte spørge om det med dig, Andreas, det er, hvis du kigger sådan basalt, altså økonomi er jo lidt udbud og efterspørgsel, ikke? Det er det også på aktier. Problemet er, at det er jo et stort lager, vi handler, og så er det jo lidt svært at se, hvad ligesom udvikler, men vi har hvert år en stor opsparing, endda en meget stor opsparing, som skal placeres. Og der er jo ikke noget udbud af aktier. Altså rigtig udbud af aktier er jo det, aktietegninger og introduktion, det vi kalder for IPO'er, ikke? Der er jo stort set ikke gang i et hak. Det var forleden dag, jeg trak ham her, Anheuser-Busch, så tilbage med en. Altså, der er jo ikke en flodbølge af udbud. Vi har haft Traton, Man og Scania, der går på børsen. Op i Sverige og i Tyskland, ikke? Men der er der ikke noget udbud. Man siger, hvis du giver sådan basalt set udbudsspørgsel, så er der mere efterspørgsel, end der er udbud. Hvad mener du det? Jeg synes, det er svært at svare på sådan på lang sigt, men på helt kort sigt, der har vi faktisk oplevet lidt det modsatte, hvis vi kigger på globale aktier i år. At i takt med, at vækstbilledet faktisk er sådan blevet mere usikkert, og i takt med, at centralbankerne faktisk har været på banen netop og være klar til at understøtte markederne, så har vi set, at investorerne har trukket følehornene til sig. Så lige på nær faktisk den forgangne måned, hvor vi har set, at man har købt lidt flere, både på flow og på hvad vi ellers spørger vores institutionelle investorer om. Så jeg synes, det er nærmere ser egentlig, når jeg kigger på globale aktier, det er sådan en forsigtig positionering, og jeg tror, at det gør ondt for rigtig mange institutionelle investorer at se de markeder, vi har set i år, simpelthen fordi man ligger defensivt, og man ligger... Men basalt set, at der er ikke ret mange aktietegninger og udbud af nye aktier. Det er der da ikke. Og omvendt er der en kæmpe stor opsparing hvert eneste år, som skal en god lån til det pløjes ind i aktier. Jo dårligere renten er, jo flere penge vil ind i aktier. Så man siger, den der basissituation... Ja, så har tilsvarende været opkøb i højgården. Ja, der er også, og der er tænker over os også. Basalt set er balancen jo opadgående for aktier. Ja, men Svendsen, vi ser jo også, at flere og flere penge bare bliver placeret på almindelige bankkonti. Jo, men det er jo den, at der er en voldsom masse penge på sidelinjen, også i Europa, og især jo simpelthen tyskere området der, de er jo ikke meget for folk dernede, og ikke meget for at købe aktier og sådan noget. Nej. Men der mener jeg bare, at grundsituationen er jo egentlig positiv for aktier på det punkt. Ja. Og det underkender man, fordi vi er så optaget af, om man regulerer lidt op og ned i porteføljen og sådan noget, ikke? Som du taler om, at der er folk, de sidder og hiver porteføljemænd, der er mere forsigtige og sådan noget. Ja, det er fint nok, men så kommer de jo tilbage igen. Jo. Der er masser af penge derude. Jeg tror også bare, man må erkende, at alternativet er der bare heller ikke, vel? Nej. Anders Andersen, han har skrevet ind om et spørgsmål, vi kunne have smidt til Tom Hovgaard, men det gjorde vi så altså ikke. Han spørger, hvordan vi ser på Thomas Cook, om de er på vej til at gå konkurs. Lars Svendsen, jeg ved ikke, om Thomas Cook er et selskab, du har inde på din radar. Ja, men det er jo det, der har vagtet i lang tid, det her rejseselskabet. Ja, det er det jo. Det er den altså ikke. Vi kan ikke engang finde ham på vores system, du. Okay. Der er flere aktier, du skal hjemme og kigge på, kan jeg høre, Svendsen. Thomas Cook måske en af dem, vi kan tage op på et... Ja, det kan vi sagtens gøre. Jeg siger altid nej til det med cookies. Okay. Lad os lige slutte af, Andreas Østerheden, inden vi skal slippe dig helt og sige farvel og tak med at høre. Tom Hovgaard, han var altså inde på, at der er analytikere og strateger og økonomer derude, som taler om måske et muligt krak inden for 18 måneder, og det er jo, som han også sagde, langt ud i fremtiden. Men hvordan ser I fremtiden for aktiemarkedet generelt? Vi er lidt forsigtige. Jeg vurderer, at vi skal have en 1-5% på globale aktier de næste 12 måneder. Jeg vurderer også, at de indtjenings... 1-5%, det er også noget af en margin. Opad eller ned? Opad. Okay. Opad. Nå, det er ja. Jo, men det er altså... Det er fint nu. Ja, jeg siger bare, det er noget af en margin at sige 1-5%, eller hvad? Nej, det er ikke. Nå, okay. Jeg kan give dig midterestimatet, det er 3,2%. Ja, vi siger, når vi regner frem, siger et år frem, så siger vi +/-8%, du. Okay. Jamen, det kan ikke... +/-8? Ja, okay. Det er meget. Altså, hvis jeg skulle valge mig selv, så kunne jeg sige +/-30, ikke? Ja, altså, det kunne jeg også være med på. Det kunne jeg også selv have fundet på at sige. Nå, okay. 1-5% i løbet af de næste... 12 måneder. Ja, okay. Så der er altså mere at komme efter, og det er ikke for sent at hoppe ind i aktiemarkedet, selvom det måske er blevet sværere, fordi aktierne derude ser efterhånden ret dyre ud. Ja, jeg vil nok også, altså hvis jeg stod med kontanter på sidelinjen, vil jeg ikke lægge mig ud i de mest sådan vækstfølsomme selskaber. Det vi har gjort her på det seneste, det er... at vi, som jeg også har været lidt inde på, har taget lidt mere af de rentefølsomme selskaber. I tilfælde af, at vi skal se endnu sværere økonomisk vækst herfra, så kan vi også godt tage lavere renter. Og så er det egentlig en fin måde at finde de her sådan obligationsalternativer inden for aktieverdenen, som man kan lægge lidt penge i. Det er i hvert fald vores bedste råd lige nu. Og der er altså stadigvæk aktier, der er værd at kigge på derude, blandt andet i Europa. Nogle af dem har vi været omkring her i hvert fald. Så er der selskaber, som man måske kan dykke lidt mere ned i og analysere nærmere. Så kan man jo se, om det er noget for en, selvom det passer til ens risikoprofil. Lav Svendsen, vi hopper lige tilbage til det aktuelle marked. Vi er oppe med 0,2% og tyskere ned med 0,2. Hvad er det med de tyskere der? De er simpelthen i dårlig humør. 12.400 for DAX'en. Det er jo ikke dårligt bare. Der er jo gode dage og dårlige dage, men det er sådan lidt, bare tiden skal gå, ikke? Ja. I morgen, der er vi selvfølgelig klar til at tage imod flere bankregnskaber, der lander i Nordea. Andreas, din bank kommer med regnskab i morgen. Det dykker vi ned i sammen med Sydbanks bankanalytiker, og så taler vi selvfølgelig også markedet generelt og ser, hvad der sker der. Det er jo altså en regnskab. Det er 4%, du. Hold da op, Svendsen. Ja, det var alligevel en chat. Ja. Skal man hoppe ind, Dan? Nej. Okay. Fingrene væk fra Eriksson, i hvert fald her umiddelbart fra Svendsens synspunkt. Tak for den. Tak til Andreas Østerheden, fordi han var med. Tak til Lars Svendsen, og tak til jer, der skrev herind. Nu er det blevet tid til nyheder. Klokken, den er 10.